moyoni anapoingia utoa machozi kutwa kucha unalia. Viumbe mapenzi moyoni anapoingia utoa machozi kutwa kucha unalia. Wala kusema huwezi ubaki kujinamia. Wala kusema huwezi ubaki kujinamia. Kama mapenzi moyoni meshaingia na wako mpenzi huo nikakimbia. Kama mapenzi moyoni meshaingia na wako zao wanaadhirika. Wanatupa mali wacha na kazi zao zikaharibika. Mapenzi ya kweli watu wenye hadhi zao wanaadhirika. Wanatupa mali wacha na kazi zao zikaharibika. Halijali kama wewe wateseka. Nendo kama hili huwezi kunusurika. Nendo halijali kama wewe wateseka. Nendo kama hili huwezi kunusurika. Wala kulala hulali ucha una wewe. Ukiangalia unacheza na kivuli, sura ukunye unai onadhiri ukiangalia unacheza na kivuli tendo likikwelemea